Zo, dat is beter. Excuus, lieve luisteraar. Ja, ik was windkap vergeten. En nou, het heugelijke nieuws is dat we weer verder gaan. Vanmorgen was er om 11 uur de écotage. Toen zijn er 11 mensen gearresteerd. En die 11 mensen zijn weer vrij. Want ja, waar moet je die nou van beschuldigen dat je ze kan vasthouden? En het lijkt erop dat ze weer op weg zijn om terug te komen. Ik weet niet of ik het wel mag zeggen. Het is nog geheim, misschien. En je zou het niet zeggen, maar ik zit nu op de fiets. We komen nu uit onze schuilplaats. Waar we aan het wachten waren tot de ex-arrestanten weer in de buurt waren. En ik zie ze lopen. Een aantal daarvan in ieder geval. Dus... Dus we zijn terug bij de plek waar we eerder ook waren, bij de Blabla Terminal. Er heet Veld of zo. Rietlanden Terminal. En terug. Ik geloof dat we meteen aan de slag gaan. We gaan even kijken hoe de boel er nu bij ligt. Oh, ze hebben alles al hersteld. Ze hebben hard gewerkt. Weet u nog een paar? Ja, hier ergens. Nee, ja, dat moet hier geweest zijn, denk ik. Het is niet meer te zien. Ja, de spoorwerkers die hebben heel hard gewerkt. Het is al hersteld. Ik ben benieuwd wat ze dan zeggen, wat de schade was. Maar het is, ze hebben de steentjes heel snel weer teruggelegd. Dus werk aan de winkel. Willen we even overleggen? Dan gaan we weer. Nou, overleggen. Gewoon gaan met die banaan. Nou, woordensteentjes. Ik vind het wel goed idee. Ja, toch? Eraf te gooien. Ja, dit is te makkelijk voor ze om gewoon weg te varen. Ja. En dat was denk ik inderdaad die. Nou, dit is dus écotage deel 2. 11 mei, moederdag. Moeder Aarde schreeuwt om hulp. De steentjes moeten weg. En waar brengen we dit? Naar op zijn van de buitenkant. Zullen we dan die spullen weer weghalen? En deze spullen? Ja, ja. Heeft iedereen zijn handschoenen? Ja, heb ik.

water, een ijsthee. Oh ja, dat is wel nice. En apenkoppen. Ja. Een beetje koud. Waar is dat? In de tas van opa. Oh, okay. Wat is dat? Dat is die heuptas. Volgens mij die daar, ja. Zingen erbij. Tijdens de zomer ook. Mocht er vijandig niet vrij te krijgen, vrij van bloedkolen. je alles weer in lachen hier schuiven, kan ik het bij mijn voeten weer doorschuiven. Oké. Ja, want het is dan niet verder. Bank zit. Rise up! Je kunt natuurlijk ook naar Ruigoord even nog. Hè, daar is. Hoe is het? Het woord vanmiddag. Met mooie poëzie. Maar je kunt ook proberen een keer iets nuttigs te doen. En, ja. Je kunt hier ja, op hele eenvoudige wijze voor steentjes te plaatsen. Inzetten. Bloedkolenvrij Nederland. Was iemand zonder zon? heeft er nog meer. Een politieauto gearriveerd. Van een personenwagen, zeg maar. Er komen twee agenten aan. Thank you. vriendelijk glimlachende politieagent. Zes dappere strijders stevens aan het verwijderen onder het spoor waar de bloedkolen uit Colombia getransporteerd worden. En er zijn twee politieagenten gearriveerd, die hebben geconstateerd. En nu wachten we waarschijnlijk op de busjes komen of zo. Ondertussen wordt er lustig doorgewerkt. Het gaat echt snoeihard. Er zijn al twee hele diepe geulen gegraven. En het ziet er ook uit alsof het biologische oorlogswapen weer ingezet gaat worden. En blijf nog even luisteren naar steentjes die onder een bloedspoor vandaan geraapt worden. Nou, ondertussen is er een tweede politieauto gearriveerd, maar ook dat is gewoon... Ook daar zullen geen arrestanten in gevoerd worden. Ja, ondertussen is onze hoop natuurlijk gevestigd op het voetbal. Zodra Ajax kampioen is, dan hebben ze voor ons geen tijd meer, hopen we. Dus dan kunnen we vrij doorgaan. We zullen het zien. Jij was daar voor, maar jij bent daar voor niet. Oh, ja, ik ben daar voor niet. Ja. Dat. Hij heeft ons opgestoken. Ja, hè? Dat is de kwade genius. Nu een beetje doen dat hij er niks mee te maken heeft. Wow. Het heeft ons net genoeg water om door te kunnen werken. Gaan we slapen, drijver. Hij heeft net zijn zweep weggedaan. Thank you. stond nog een tweede auto bij. Nog iemand aanlopen, zou dat die lieve luisteraar zijn? Die op radio Pattenvoer hoorde over een actie. Ecotageactie in het westelijk havengebied. Bij de Rietlanden terminal waar al die bloedkolen opgestapeld liggen. Die over dit spoor allemaal naar het achterland worden verplaatst. Allemaal over dit spoor en daarom gaat dit spoor uit. Nee, ik ben live radio aan het maken. Maar waarom hier in op open? Wij zijn kolen open. Ik wil allemaal hier binnen, maar dat kan ik met vragen. Ja. Komt u toevallig aanlopen of zo? Ik kom toevallig aanlopen. Oh ja. Ja. U zag mensen op het spoor en toen dacht u... Wat is daar aan de hand? Ja. Ja, we zijn live op Radio Pattenpoel trouwens. Het is een vrije radio. Wat vindt u ervan eigenlijk? Weet u wat, begrijpt u de actie? Nou, nog niet, maar dat ga ik nu ontdekken. Ja. Ja, wij bellen ook. Nou, succes met het. steentje voor Stefanie Geuzenveld. Oh, dat is het ontwaamd hier toch. Maar dat alleen, wij gaan nu weg. Ah, ja. Ik kan wel een water, maar je hebt... kennen jullie vrij goed? Ja, ja, ja. Ik zal jullie besupporten. Ja. Daar ben ik ook vrienden van, dus dat moet ik. En dan ga je ook kiezen, groepen, klassen en bloed krijgen. Weet je wat ik ook in mijn water nu is? Die grote fles die was leeg. Ja hoor, dat is wel, het gaat geweldig. Nou, ja, dan denk je inderdaad steentje voor steentje. Dus ja, dat is wel een beetje googelen. Ja, we hebben er liggen. Als u wil, mag u ook een steentje bijdragen. Ze gewoon kunnen jullie wel voor de krijging. Je wordt er niet langer dan 9 uur voor vasthouden. Ik vind 50 jaar lid van Amnesty al heel wat hoor. Ja, dat is het. Is ook al zeker. Ja. Dan weet je ook wat van demonstratierecht. Ik ga nu een foto maken, ja. Kun je mensen bij Ruimpoort die drinken kunnen brengen? Kunnen brengen? Nee. Nee, de mensen die ik ken daar, die zijn nu heel druk, want er is een evenement aan de gang. Ja, op Ruigoord is het woord aan de gang. Als er iemand zit te luisteren op Ruigoord of ergens anders in de buurt, het zou enorm gewaardeerd worden als er wat water. Water. Simpele wens. Water. Als water naar de Rietlanden Terminal, alsjeblieft. Ik heb nog een paar slokjes voor de liefhebbers. Ah, nou kijk, water bij ons. Daar ga ik niet over klagen. Ja, dat is warm water. Ja, dat is gewoon mijn hoofd vrij uit. Ja, deze is nu tot hier. Ja, ik weet niet hoe het verder gaat, maar... Element helpt natuurlijk. Even hoor, denk ik. Ja, ik wil dat. Ik hoop dat ik dus even vast strak op ligt. Ja, dat is wel mooi. Ja. Keihard gewerkt hier door 6 dappere strijders. En er zijn 2 van die betonnen balken zijn al echt helemaal vrijgegraven. Dus dit zal net iets minder makkelijk te herstellen zijn voor de infrarail hier. Maar Maar ja, voor de rest, ja, behalve die twee politieoudertjes nog geen arrestantenbussen in aan, toch? Dus nou, Ajax, zet hem op. Moorsleutel hebben. Dat is de, inderdaad de next level. Ja. Ja, als hij vrij hangt. Oh ja, dan kan je die biels eruit trekken. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik ben al even gepast. Ja, ik ben gewoon daar gegaan achter dat heuvel. Hier, hier. Een sterk touw en een sterke neus hebben. Om dat eruit te krijgen. Ja. Woehoe! Hey, hey! Hier kan dan. Ik geef deze kant weer. Kijk of we hier ook nog sleutel. Even de maat opnemen. Ja. Heb ik al een Engelse sleutel die erop past. Ja. Ja, en dan een touw erom. En dan maar zo'n pas, zo'n duw in de steek. Echt wel wat hoor. Hier achter, achter de bult staan. Onderweg nog een koekje. Onderweg een klas. Ja, maar ik bedoel twee daar naartoe lopen. Ja, scheef. Ja. Oh, ja. David Lin. Dan gaat het heel goed. Ja. Dat is wel Holland kwijt. Die techniek met wegduwen, zo, met de zijkant. Dat is okay. Als je dat met een rijtje oh ja, een beetje langer doet. Ja. Ja. Om te bereiken om dan samen te gaan. Voor de evaluatie. Nee. Mensen seks willen. Mijn bouw. Ja, ik ga even voor de van Anja. Schreeuw! Het veld ja, demonstratie. Ja! Hou vol! En nu weer zonder vuist. Ja! Daar is nou het zandbusje. Wow! Ja, busje! Ja, we zijn nog niet klaar. Dat helemaal niet. Er is een fotoshoot in de gang, want een van de activisten die past inmiddels onder de betonnen bils die daar op de autoriteiten neergelegd zijn. Dus ik kan daar echt onder. Dus ja, twee extreme actievoerders die biologische oorlogsvoering doen. En de ene is echt heel dun, die past er gewoon onder. En de ander die is gewoon heel groot en die past ertussen. En nou, vanmorgen hadden ze grote moeite om hem eruit te krijgen. Daar is er wel 4 man voor nodig. En nou, ik ben benieuwd hoe dat dan nu verder gaat met deze onderligger. Ondertussen wordt er keihard doorgewerkt door... Zeg je dat? Het zijn omgekeerde mijnbouwers. Het zijn mijnontbouwers. Busje is ook geanimeerd. Busje is geanimeerd. Ja, busje is geanimeerd. Motorgekken die komen voorbij. Ik neem een hele beker. Dus het is bijna. Wind steekt erop. En kan ik zeggen, er wordt keihard gewerkt om het spoor onklaar te maken. En dat lukt vrij aardig. Twee balken, twee wielsen helemaal vrijgemaakt. Die hangen in de lucht. Dus de volgende keer nemen we een moersleutel mee, misschien. Je weet nooit. En de arrestantenbus is gearriveerd inmiddels, dus waarschijnlijk gaat er zo meteen iets gebeuren. Maar ondertussen wordt er vrolijk verder gegraven. In dit bloedkolenspoor, dat behoorlijk onklaar lijkt Ik kan ook mijn vinger uitprikken en er al een verf overheen gooien als we het echt dramatisch willen hebben. Ja! Maar als de verf er niet is, dan hoef ik die keuze niet te maken. Ik krijg wel of het niet is voor volgende keer, wat kan er beter? Ik heb net de laatste die ik zag, heb ik uitgedrukt. Zij lekker en wat zijn water. Jij zei water. Nee. Ik zeg koekje, jij zei water. Ik zeg koekje. Water. Koekje, water. Oké. Ja, het zijn 6 dappere strijders en 1 hele dappere supporter. Goed gemutst. Al is het dan een hoedje. Ja, ik zal de. Die robot de hele tijd rond met water en koekjes. En de paarse leven. Zodat de interne mensen het kan volhouden, deze strijd tegen de steentjes. Er waren allemaal berichten van 4 andere thuis. Ah ja, oké. Ik heb ze maar even een linkje naar de livestream. Oeh, geweldig. Ja. klopt het, hè, denk ik, of niet? Nee, er waren er 11. Hier zijn er 6. Ja, ik kan niet zo goed op mijn telefoon kijken. Ja, ik kreeg bericht dat een paar andere arrestanten van vanmorgen veilig thuis zijn, gelukkig. En nou, mochten jullie mee luisteren, ja, geniet van deze prachtige geluiden van de steentjes die verdwijnen onder het boor, door de bloedkolen getransporteerd worden op grote schaal. En op grote schaal worden nu de steentjes verwijderd. En, nou, twee bielsen zijn al helemaal vrij van onder zo'n beetje. Oh nee, eentje nog niet helemaal. De ander wel, daar heb ik net al iemand onder zien liggen. Zijn actievoerder die is heel dun, dus die ja, paste daar wel. En, nou, het streven is natuurlijk om... die andere, die hele grote actievoerder, om die er ook onder te krijgen. Ja, dan moet je handen wel. Maar ja, dan moet er wel hard gewerkt worden, want de arrestantenbus is al gearriveerd. Die staat nog verdekt opgesteld. Ze zijn nog even aan het overleggen waarschijnlijk ofzo. Dus ondertussen hebben we lekker de tijd. Ze lekker de tijd. Nee, ik ben geen actievoerder natuurlijk. Piano player. En ja, het wordt flink doorgewerkt. Het is echt wonderbaarlijk, want het is een snoeihete dag eigenlijk. De zon brandt. Komt bijna weg. En nou, ik kan wel zeggen dat hier in het zweet des aanschijns moeder aarde haar moederdag geserveerd krijgt. Oh, er komt een agent. Ik ga dat niet doen. Ja, ik ben hier. Ja, nee. Maar kijk je uit met handen, alsjeblieft. Ja. Jij bent de punt voor onderweg. Jij bent de punt voor onderweg. Ja, net onderweg. Dat is dat ook. Ja, dat gaat wel doen. Ja. Het is inderdaad heel fotogeniek, hè? Ja. Oh, wij zijn ook fotogeniek, geloof ik. Ja, er staat nu een politieagent fotootjes te maken. Oh, nee! Om door te sturen naar de baas. Nee. Ja, ondertussen wordt de onderkant van de tweede bils, ja, die komt echt behoorlijk vrij te liggen. Vrij te hangen, kun je wel zeggen. Zit niet erop. Oh, ik zie nu ook een bellende politieagent bij de ingang van de terminal even het spoor oversteken. Al bellend. weg. Kijken waar ze blijven. SMS'en. En de andere politieagent die hier stond te fotograferen, die wandelt weer weg. Nou, de supporter heeft... snoepgoed uitgedeeld. Bobbe maakt raw food zoet. Ja, die politieagent vond het ook heel fotogeniek. Ik denk busjes en nog een heel grimmig busje. Dan gaan jullie alle aangehouden worden. Dan heb ik daar een politieke zelf gevonden. Dank je wel. Nou, plotseling duikt er een politiebusje achter mij op met allemaal panzer mensen. Afstand houden, maar 10 meter. Dat is misschien net niet helemaal live, maar wat er dus gebeurd is, is dat er nu een busje met politieagenten open is gegaan. Met allemaal enge kledingstukken aan, wapens en zo. En die zijn begonnen met arresteren, terwijl, terwijl de rest van de strijders, nu nog 4, keihard doorgraven, steentjes verwijderen. Nou, er is een enorme politiemacht op de been hier. Ik tel er zo uit. Ik denk een stuk of 30 of zo. Ja, ze hebben wel 30, 40 politieagenten hier om, wel geteld, 6 mensen te weerhouden van een rechtmatige demonstratie. Ruim politiemacht over, hè, lijkt het schattig om dan of 20, 30, 40. Ja. Ze zijn nog niet allemaal hier, ze zitten ook nog in die busjes daar. Wauw, 30, 40. Ik denk dat Ajax geen kampioen is. Ah, ja, nee, nee. En moeder aarde ook niet. Nee. Dit was de hele dunne actievoerder hier onder de betonnen wielslag. Er zijn nog twee. Eén is wordt nu aangesproken en die ligt geheel tussen twee mensen in het district onder het spoor. Dus. Zelf uit. Ja, de politie gaat nu ook steentjes weggraven om de laatste actie voor zijn benarde positie te rijden. Ik snap die punt, maar ik moet echt maar. Politieagenten staan nu de laatste actievoerder de bus in te duwen. Ze moesten er met 6 politieagenten optillen. Heer, u bent ook aangehouden. Oh, hoezo? Oh, dus u mag ook mee. Waarom is het de oh, wat heb ik misgedaan dan? Wat heb ik misgedaan? Het gaat om de demonstratie, meneer. Oh. In totaal iedereen wordt aangehouden. Ja, ik ben helemaal geen demonstrant. Ik sta gewoon radio te maken hier. Ik heb geen steentje aangeraakt. Ik ga niet om de steen, ik ga om de demonstratie. Nou, het is, zit er wel weer op, geloof ik nu. Nou, ik weet niet precies wat hier nu de bedoeling van is, maar ja, ik ben nog niet klaar met deze reportage. Dus, ja, ik ben een radio-uitzending aan het maken. Mag ik dat doen of niet? Waar gaat hij in? Ik ben helemaal geen demonstrant. Ik ben helemaal geen demonstrant. Ik ben geen demonstrant. Ik sta radio te maken. Waar word ik van beschuldigd? Waarom word ik opgepakt? Demonstreren. Wat niet aangekondigd is. Ik was niet aan het demonstreren, ik ben een radioreportage aan het maken. Gaat u meewerken of niet? Ik begrijp er helemaal niks van. Ik begrijp niet dat ik. Nou ja, dit zijn allemaal mijn spullen. Ja, Ze maar even in. Heb je de fiets gevonden? Ja, maar kan die dan hier blijven staan? Want die is een hele grote vrachtwagen. Ja. Dan zet hem anders iets verderop. Daar is die auto. Ik heb geen werk standaard, dus. Dat is op uw apparatuur. Ja, ik heb geen werk standaard, dus we moeten ergens tegen aan. Dan legt u mij even daar in het gras. Ja, hoe moeilijk kan het zijn? Ja, chop chop, ja, hop, chop chop. Een hele dag de tijd hier. Is daar nog ruimte in deze bus? Mooi. Ik doe helemaal niet mee aan die actie, joh. Nou, het is u al aangekomen, want u bent aangehouden. En u moet meewerken. Pak uw spullen. Deze kant op. Hebt u een ID bij u? Nee. Sorry? Nee. Geen ID? Nee. Okay. Kun jij Arno's kaart voor hem invullen? Hij heeft geen ID bij zich. Geen scherpe dingen verder in de tas, waar ik me kan baseren? Scherpe dingen? Ja, weet ik niet. Ja, ja. Thank you. Nou ja, toch niet buiten. Dus dat is eigenlijk niet groot voor... Hij heeft hem niet aangehangen. Dat weet ik niet. Hier met 01 uur bij de velden. Ik heb nu weer op. Ja, dan heb je ook dan dat je overdag. Ja, maar goed, dit is geen perskaart. Ja, voor mij wel. Ja, dat kan. Zou ik mijn flesje niet mogen, maar ik zit net een beetje. Natuurlijk. Wil je die mee? Thank you.

Ik ben zeker geen fan van de politie, maar het zijn wel nog steeds mensen. Ja, en zij zien het liefst ook geen mensen. Dus als jij dan mens wordt met humor... Dan maak ik het wel moeilijker voor ze. Ja. Nee, maar wel echt ontzettend krankzinnig eigenlijk dat ze een journalist aan het arresteren zijn. Dat is... Ja, ze hebben er nog over lopen bellen. Ja, ja, ik merk het. Maar dat betekent dus en dat ze hebben nog lopen overleggen, want ze hadden dus nog iemand die dan eer in kon en dan was het ook wel makkelijk. Misschien, dus nou dat gaat goed, maar hogerhand heb ik besloten. Maar dat betekent dus dat ik de cel in moet. Dat hulpofficier van justitie minimaal of hoger heeft besloten een journalist te arresteren. Dat betekent dat die beslissing dus inderdaad heel duidelijk kenbaar gemaakt. Yes? En je hebt ook gewoon je perskaart laten zien. Ja. En je hebt absoluut niet eens een perskaart nodig. Je bent gewoon, weet je, als jij een YouTube-vlogger bent, ja, die net zijn allereerste YouTube-vlog maakt, dan ben je ook vrije pers. Zolang je niet meedoet aan daar waar je verslag van geeft, ben je gewoon vrije pers. En de politie, die houdt voor dat je niet alleen een perskaart, maar dat je een speciale politie-perskaart moet hebben. Die je voor bijna 100 euro moet kopen en waarvoor je moet aantonen dat je geld verdient met journalistiek. Dat is een heel raar kapitalistische gedachte. En het gaat trouwens gewoon echt keihard tegen onze grondwet in. Hè? Ja, want kijk, dit is echt heel veel schandaliger dan alleen maar dat jij nu opgepakt wordt. Dit is gewoon een aanval op de persvrijheid. Deze journalistiek kan alleen maar zonder perskaart. Ja. Echt waar. Ik kan mij niet registreren om dit te doen. Natuurlijk niet. Wat is dat voor onzin? Dat hoeft ook niet te moeten. Nee, dat is een vrij burger en ik mag mijn nieuws zelf vergaren. Ja, dat is hoe ze het in de rechtbank noemen, wederrechtelijk, wat ze doen. Ja, dat is hartstikke illegaal. Backoffice vraagt of... Kan jij geen naam noemen? Wat? Of er iets is dat je wil zeggen, bijvoorbeeld de naam... We kunnen even doorgeven die naam... Apotheek Staring, als ik morgen nog niet terug ben... Je bent ook blij. Ja, nou ja, als iemand het hoort is het ook goed, maar als ik morgen niet terug ben, dan kom ik niet op mijn werk. Bij Apotheek Staring... R-I-N-G. Die R... R-I-N-G, ja... Overtoom, hè? Ik wil jullie overtoom. Even op wijzen dat ik nooit helemaal zeker weet of... Er hangt hier een camera. Ik weet nooit zeker of er ook microfoons hangen. Ja, ja, dus, vertel niks waarvan je niet wil dat de politie het hoort. Type het liever zelf in. Apotheek Staring, type het liever zelf in. Morgen 5 uur. Als ik om 4 uur me nog niet gemeld heb. Nee, 3 uur. Als ik me om 3 uur nog niet gemeld heb. Ik moet om 4:30 moet ik daar zijn. Maar dan hebben ze nog tijd om het te vervangen. Oh, ik kan hem zelf een berichtje sturen, als ik mijn telefoon mag gebruiken. Oh shit, ik heb mijn zigzag. Als je nu toch je telefoon aan hebt? Ja. Kun je je locatie aanzetten en op Google Maps kijken waar we ons verzenden? Dan weten we misschien waar we heen gaan. Locatie delen met backoffice gewoon. Misschien zo kunnen zijn, misschien niet waar je op gaat. Zo. Wordt niet rijden helemaal. Ja, waar zijn we? Over de A4. Ik denk dat we toch weer naar Zuidoost gaan. Dus deal anders gewoon deze locatie en laat ze het bij de back-office uitzoeken. Zeg gewoon, hey, dit is waar we nu rijden. Je kan de locatie zelf delen, zou ik het even vinden. Oh. Dan hebben ze gelijk de link naar Google Maps kunnen zien. Beter dan screenshot. Kom ik hier nou uit? Beter horen wat er gebeurt. Ja, ja, oh ja. Ja, lieve luisteraar, ja, we zitten met z'n allen in een arrestantenbus. En je nou zeggen. we zitten hier met één keiharde actievoerder. Met één supporter die de hele dag water en koekjes bracht voor ons. Ik kan het ook uitzetten. Oh, en de ondergetekende radio-maker. We maken het nog steeds. Waar zijn we nou eigenlijk? Zuidoosten? We zijn waarschijnlijk onderweg naar het cellencomplex in de Bijlmer. Misschien moet je dat soort dingen niet op de radio delen. Oh, nou, waarom niet? Ik denk omdat er nog wel eens veel aan het publiek meeluistert. Ja, dat zou kunnen, ja. Ik verwacht het niet bij jou ontzettend hippe radio. Inmiddels zijn ze er wel achter dat dit vrije radio is. Dus ja, misschien trekken ze dan de conclusie dat ze zelf ook kunnen luisteren. Als het vrije radio is. Ik bedoel, er kunnen ook mensen meeluisteren. We trekken met dit soort acties ook wel eens vijandig publiek aan. En die wachten ons dan wel eens op bij een politiestation. Oh. Daarom moet je geen locaties delen. Dat zijn de slapende honden die we niet wakker willen maken. Ja, ja, exact. Dus ik denk dat de politie... Dank je, ja, dat had ik niet. Ik denk dat de politie wel weet waar we naartoe gaan, dat die het beter weet dan wij. Ja. Ja, maar het is ook voor de back-office wel handig om te weten natuurlijk. Ja, het is met de back-office is net onze locatie gedeeld. Ja. Dus die, prima. Komt helemaal goed. Die is op de hoogte. Ja, back-office hebben we ook nog. Het lijkt wel een organisatie. Het catering, persfotografie. Ja, die horen dus. De pers en de catering hoorden niet bij de organisatie. Hè? Ja, dat is een beetje. Ja, jammer inderdaad. Dus, ja. Met de telefoon. Ah, jij zal je handjes wel voelen. Je hebt echt als een beest zitten. Ja, ik vind ook wel een half uur de camera over te dekken, omdat jullie hier met je telefoon aan het spelen zijn. Oh, wat goed zeg. Wauw. Okay. Dat ze daar niet later nog op terug kunnen komen, ja. Zeg maar. Ja. Wauw. Scherp, hoor. Ja, het is heel raar. Niet mijn eerste rodeo. Nee. En ben je er heel uit doorgegaan? Dat ze vanuit hun perspectief meer dan nodig geweld gebruikt hebben. Nee, ik heb wel het idee dat ze meer dan nodig geweld hebben gebruikt, want ze hadden hem gewoon kunnen laten liggen en laten demonstreren. Ja. Maar daarbinnen... als je aanneemt dat het oké is dat zij me daar weg hebben gehaald, dan hebben ze dat subsidiair geweld gebruikt. Gepast. Dus vanuit hun point of view. Dan denk ik, oké, dan zijn er mensen die gewoon bevelen uitvoeren en dan werkt niet. Ja. Dat is niet, er waren geen sadisten of zo, deze. Ze dragen wel hetzelfde uniform. Dat is voor mij aan het idee. Maar wat denken jullie nou? Je hebt niet echt alles doet het nog wel. Oeh, ja. Aardig wat schammetjes hier en daar. Eén kwab op mijn hoofd, niet vallen. Ik ben niet duizelig. Ah. Ik ben nog ook heet. Ik heb bijna alle bijnamen nog. Ik kan hier heel weinig aan doen. Maar ik hoorde ook over heerlijk pianospel waarmee de dag is begonnen. Wauw, ja. Geweldig. Ja, ik vind het altijd zo fijn aan deze actie. Dat is ondanks dat wat we doen er best heftig uitziet. Het is gewoon een decortage, zou je kunnen zeggen. Er zijn mensen die dat wel eens beweren. Ondanks dat doen we het gewoon open, met open vizier, en aangekondigd en aangemeld. En dan kan je dus ook op je verzamelpunt gewoon lekker vrolijk activistenliedjes gaan spelen. Ja. Rebelliedjes. Ja. Ik vind het ook echt heel fijn dat Talk of the Code en Extinction Rebellion nu ook gewoon het omarmd hebben. Ja. En het gewoon... Heb ik daarnet ook weer mijn verhaaltje wat ik bij de eerste keer toen zag ik een camera op me gericht. Dus toen heb ik even een Just a Boyle-achtig momentje gepakt. En daar ook even gezegd van nou wat fijn dat ik hier niet alleen maar steentje voor steentje, maar ook ik zit hier wel weer ook kampen met code dat we hier gewoon samen kunnen staan. Ja. Ja. Ja, die solidariteit erin hakken. Iedereen die er langer dan een seconde nadenkt, die weet dat gewoon echt zo fout begonnen is met die kutcode. Ja, dat is ook wel waar. Hoef je echt maar een seconde voor na te denken, toch? Ja.

Ja, oh. Ik wou Gert-Jan dan er buiten laten. Ze weten al lang Gert-Jan, want ze hebben zijn kenteken en alles zo. Maar nee, ik vind het hier een beetje warm, hè? Zal ik bellen dat ik ben gekidnapt? Wat wil ik dan? 112. Als je het nummer van het politiebureau hier hebt, dan ben je snel. Lucht en water! Maar als je nu naar het politiebureau bent, ben je wel daarna gelijk je telefoon kwijt. Oh, ja. Dat is wel, als je hem nog even vast wil houden, dan moet je dat niet doen. Oh ja. Maar je moet wel gewoon even blijven kloppen en schreeuwen. Oeh. Ja! Wat? Ik ben hier nog niet als ondernemer, wil je natuurlijk ook tijd over. Nou, goed. We hebben zelfs radio nu. Nee, die stond de hele tijd al aan, hoor. Nee, die airco niet. Nou, die radio wel, die heb ik gehoord. Ja. Oh, misschien was het... Nou, en het of misschien... staat nu heel hard aan. Ja, ja, ja. Nou, ik zou je vertellen, ik heb een keer eerder in zo'n politiebusje gezeten. En toen hebben ze mij een paar uur laten zitten met die radio. Echt snoeien. Ja, heel hard. Hè? Echt, in mijn eentje zat ik daar, jongen. Ik werd helemaal gek. Kanker reclame de hele tijd. Echt. Ik wil, ik leid een reclamevrij leven. Dat kan principe. Niet. Nou, op mijn schermen is geen reclame. Mijn schermen zijn vrij. Beschermd, zou je zelfs kunnen zeggen. Als je van woord gaat behouden. Beschermd, ja, ik noem, ja, mijn schermen zijn beschermd. Ja, excuus voor de reclame, lieve luisteraar. Ja, dat ben je natuurlijk helemaal niet gewend. Het is het weer, maar het is geen reclame nu. Oh, was het, oh het weer. Nou, ja, het wordt een aangename temperatuur. Het is 17 graden. Ik geloof dat hier 35 graden is. Ja, het is 35 graden. Het is ook anderhalve graad te warm. Ik hoor wel een deur. Of niet? Ja, daar gaat de deur. Daar gaat de deur. Ja, hier gaat het weer. We gaan een kleine wissel doen. We hebben het aangenomen voor de wet ID, begreep ik. Sorry, wat? U mag heel even uitstappen. Nou, en dan hoes, mag ja. Hai, hai, het was een genoegen. Ja, het is een radio DJ. Kijk, super. Mag jij met de collega's mee? Oh, let op. Wat is dat in ieder geval? Apparatuur. Mag ik daar plaats nemen? Dan wordt er zo gegevens genoteerd. Oh. Wie we hebben dan? Sorry? Hebben jullie nog zijde of iets? Nee, dat gaan we nu even checken. Daar is hij ook voor aangehouden. Oh, is dat zo? Dat heb ik niet vernomen hoor. Nee, dat hoor ik voor het eerst. Bij deze. Ik ben aangenomen omdat ik daar was. En ik was daar alleen maar omdat ik een radioreportage aan het maken was. En er is mij niet verteld dat ik ben aangehouden vanwege een ID. Ja, staat hier. Bij deze. Oh, dat heb ik nu uit. Dus dat is dan nu, dat is dan nu, hoe is het zo? Je wordt even vroeg laat bij de hulp. Ik moet je telefoon nog uitzetten. Oh, okay. Groetjes aan mijn moeder. Deze ook uitzetten, dan mag ik die aanlaten. Dankjewel. Nou, dag lieve luisteraar. Dankjewel. Nou, dag lieve luisteraar. Hij moet even opslaan. Welkom bij de politie. Ja, dat kan even duren. Last van de warme weer. Loop je alvast maar mee op. Nou, sterk hè. Ja, dat is wel. Er zijn nog een paar zijn de buttjes van me. Wil jij die bonnetjes? Ja. Deze. Ja. Ik heb hier twee. Wil jij dan die ook staat even door lopen? Dan ga ik mee met dat naar beneden. Top. Ik val echt van de ene verbazing in de andere hoor. Want ik hoor nou opeens dat ik vanwege mijn ID... is het me niet eens gevraagd om mijn ID. En dan kan ik bewijzen ook, er is mij niet gevraagd om mijn ID. Nou, ik weet hoe zaak dit, maar we gaan naar beneden, we gaan het uitzoeken. Gaat u maar mee. U heeft wel ID-kaart bij u of niet? Nee. Nee, dat niet? Nee. U hoeft niet voor mij te drukken. Hallo lieve luisteraar. Ja, je hoort het misschien aan de overvliegende methaanvogels. We zijn terug in het havengebied met ecotage 3, denk ik. Nee, ik denk dat het voor vandaag klaar is. We halen de spullen op die we niet mee mochten nemen van de politie. Ja. Ja, want alle arrestanten zijn helemaal vrij, gelukkig. Nou ja, we zijn pas helemaal vrij als iedereen vrij is. Ja, dat is maar we zijn voor deze correctie. We zijn niet meer in hechtenis door de politie. Ja. Ja. Zoals het eruit ziet worden we ook niet vervolgd. Daar lijkt het nu op. Nee, nou ik heb wel een boete toegezegd gekregen. Oh, ja, maar ja. Ik heb mijn naam niet gezegd. Dus nee, jij bent die incognito radiomaker. Jij bent die van de Vrije Pers die ze per ongeluk hebben gearresteerd. Ja, ongeluk. Nee, ze hebben erover staan bellen. Hè. Ja. Ze hebben echt staan bellen over mij. Jij hebt wel nog een hulpofficier van justitie gesproken? Of? Ja, ik ben voorgeleid, geloof ik. Als enige dan? Geloof ik. Ja, dat weet ik niet. Ik was net weggezakt. Zijn wij voorgeleid? Ze zei wel iets, maar... Ik kwam op een gegeven moment kwam er zo'n jochie in de deur staan. Zo van, ja, we gaan je zo laten gaan hoor. Maar ja, we moeten nog even... Ik moet jou nog... je moet voorgeleid worden. Heb jij een papiertje gekregen waarop al je rechten stonden? Ja. Dan ben je waarschijnlijk voorgeleid. Daar begint het meestal mee. Deze. Ja, dat ja. is... ja. Nee, oké, okay, dus ik ben voorgeleid. Is jou verteld op basis waarvan je gearresteerd bent? Ja. Dan ben je voorgeleid. Ja, en dat was een leugen. Want, ook als het woord... ja, natuurlijk is de man zei dat ik gearresteerd was voor het niet tonen van een idee op eerste vordering. Ja. Nou, mij is niet gevorderd om mijn idee te laten zien. Nee. Mij is bovendien helemaal niets gevorderd, want ik ben ook niet gevorderd om de plek te verlaten waar ik stond. Nee. Jullie zijn... ja, er is aan ons verteld... Jullie is gezegd, je moet van het spoor af. Ja, er is aan ons in eerste instantie verteld, als je nu naar een andere, naar de aangewezen locatie, dus 20 meter verderop gaat, om daar te demonstreren, dan doen we helemaal niks. Ja. Maar als je op het spoor blijft zitten, gaan we je arresteren. Ja. Dat hebben ze gedaan, want we bleven op het spoor zitten. Ja. Maar toen hebben ze jullie gearresteerd om... Ja. Niemand weet nou ja, het ging ook heel raar, hè? Want ze waren klaar en dat vonden ze zelf ook wel. Maar toen zagen ze ons nog staan en toen keken ze maar aan en toen zeiden ze van nou ja, die gaan ook mee. Terwijl het voor hen zo ontzettend veel makkelijker was geweest om jou gewoon de spullen in de auto te laten gooien en weg te laten rijden. En dit is, nou ja. Ja, want bizarre toestand. Maar, even regenereren en op naar de volgende actie. Ja, morgen zijn we er weer. Ja. Dit was, als de politie meeluistert. Ja, morgen zijn we er weer, hoor. Niet waar. Ja, maar we zijn er wel. Ja. Ja, ik weet zeker dat er morgen wel weer ergens een actie is. Ja, en dit was dan Ecotage 3. Ik ga toch nog, ik ga wel één steentje nog doen, hoor. Even symbolisch, want ik heb eigenlijk de hele dag geen steentje aangeraakt. Oh, oké, okay. Nee, dan moet je... Hij is niet helemaal waar. Ik heb één keer een steentje aangeraakt, want toen stond mijn pootje een beetje scheef. Oh. Dus dan heb ik een steentje eronder gelegd. Je bent je eigen mens. Je bent verantwoordelijk wat je zelf doet. Ja. Nou, lieve luisteraar, kom. We gaan één steentje doen. Oh, kijk. Dat is een hele grote, flinke steen. Oh, daarbovenop. Dat is wel lastig voor ze misschien. Ereplek. Mooi. Wauw, hè? Ja. Super toffe steek. Ja. Nou, daarmee is Ecotage 3 is voor gesloten verklaard. We hebben een monument achtergelaten, een grote rots. En nou is het allemaal klaar en gaan we lekker naar huis. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel, want nou, je weet het, er komt altijd meer. Maar je weet toch lekker niet wanneer. Ha, ik ook niet trouwens. Maar...